Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Postępowanie w sprawie śmierci Polki w Egipcie będzie prowadzone pod osobistym nadzorem prokuratora generalnego Egiptu. Zakończyły się przesłuchania byłych prezesów Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Współpraca Moskwy z Waszyngtonem to najważniejszy temat rozmów szefa rosyjskiej dyplomacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Postępowanie w sprawie śmierci Polki w Egipcie będzie prowadzone pod osobistym nadzorem prokuratora generalnego Egiptu. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się Zbigniew Ziobro, mówi rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Na prośbę ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, prokurator generalny Egiptu objął osobistym nadzorem prowadzone przez egipskich śledczych postępowanie w sprawie śmierci Magdaleny Rzet. Według wstępnych ustaleń 27-letnia kobieta zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. Tam 30 kwietnia miała wyskoczyć z okna. Zakończyły się przesłuchania byłych prezesów Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Ich zeznania miały związek z utworzeniem w 2011 roku linii lotniczych OLT Express przez spółkę Amber Gold. Przewodnicząca Sejmowej Komisji, posłanka PiS Małgorzata Wasserman, mówi, że zeznania i podpisane przez obu świadków dokumenty pokazują, że decyzje WLC były wydawane wbrew prawu. To nie były małe przekroczenia terminów czy niedopełnienia, bym powiedziała, obowiązków ze strony spółek LT w stosunku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To były wielomiesięczne oraz wieloletnie zaniedbania i nieustanne proszenia się ze strony urzędu, aby ten podmiot przedłożył te dokumenty, które są wymagane przez przepisy zarówno europejskie, jak i polskie. Członek Sejmowej Komisji, poseł PO Krzysztof Brejza, dodaje, że byli prezesi ULC Grzegorz Kruszyński i Tomasz Kądziołka musieli wiedzieć o problemach finansowych OLT Express, na co wskazują m.in. wcześniejsze przesłuchania podległych im pracowników czy spotkania w siedzibie urzędu z przedstawicielami z branży lotniczej. Kontakty towarzyskie to jest obraz urzędu przez lata przesiąkniętego różnego rodzaju sieciami znajomych. Zresztą było widać, jak zadawałem pytania o te wizyty różnych załatwiaczy chociażby w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Myślę, że panowie mieli świadomość, mieli wiedzę, dzisiaj zasłaniają się tylko niepamięcią. To była taka taktyka. Kolejne przesłuchania dotyczące wątku lotniczego afery Amber Gold odbędą się 23 maja. Wówczas zostanie przesłuchany m.in. były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak, któremu podlegał ULC. Współpraca Moskwy z Waszyngtonem na arenie międzynarodowej to najważniejszy temat rozmów szefa rosyjskiej dyplomacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Potwierdziło się, że nasze kraje bez względu na wszystkie znane trudności mogą i powinny rozwiązywać kluczowe problemy międzynarodowe, podsumował spotkanie z amerykańskim prezydentem Siergiej Ławrow. Rosyjski minister wymienił najważniejsze kwestie, które zostały poruszone w trakcie jego wizyty w Białym Domu, a także podczas rozmów z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Wskazał przy tym na tworzenie w Syrii stref deeskalacji, trudną sytuację w Afganistanie, konflikt izraelsko-palestyński i realizację porozumień pokojowych na Ukrainie. Siergiej Ławrow podkreślił, że w jego ocenie udało się odideologizować dialog rosyjsko-amerykański, czego konsekwencją będzie większa możliwość porozumienia się w ważnych sprawach. Zapowiedział także, że prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkają się w kuluarach szczytu G20 w Hamburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Liczba przeczytanych książek pozytywnie przekłada się na sukces zawodowy, tak przekonuje w swojej analizie Harvard Business Review. Eksperci podpowiadają też, co zrobić, by czytać więcej. Marcin Pośpiech. Autorzy raportu nie mają wątpliwości. Najwięksi światowi miliarderzy czytają na potęgę. Bill Gates czyta minimalnie 50 książek rocznie. Legendarny inwestor Warren Buffett 500 stron dziennie. Z kolei Elon Musk, twórca PayPal, SpaceX i Tesli, przekonuje, że to dzięki lekturom zawędrował do gwiazd i teraz buduje rakiety kosmiczne. Jak mówi dziennikarz drugiego programu Polskiego Radia, Paweł Siwek, czytać po prostu warto. Spędzam bardzo wiele czasu na czytaniu. Czytam w każdym miejscu książki tradycyjne, elektroniczne, PDF-y, audiobooki i nadal rośnie kupka tych, które są nieprzeczytane. A naukowcy podpowiadają, że nie warto na siłę kończyć książek, które nas nudzą. Lepiej zabrać się za te, które nas pasjonują. Tak robi pisarka i dziennikarka Paulina Wilk. Kiedy czytam kilka książek naraz, to nie wszystkie doprowadzam do końca. Zdarza mi się przerzucić kilkadziesiąt stron, żeby się dowiedzieć, jakie jest rozwiązanie, albo zobaczyć, czy dalej dzieje się coś, co ja uznam jednak za bardziej dla siebie wartościowe. W ubiegłym roku jakąkolwiek książkę przeczytało 37% Polaków. No już teraz czas na sport. Adam Malecki. Dzieje się w Madrycie. A Juventus już czeka w wielkim finale Ligi Mistrzów. Kto dołączy do starej damy? Atletico czy Real? W bardziej komfortowej sytuacji wydają się być królewscy. Przed tygodniem wygrali na Santiago Bernabeu 3-0, a hat-tricka zdobył Cristiano Ronaldo, który oczywiście gra i dzisiaj. A w tej części Madrytu, gdzie rządzi Atletico, mają ochotę na historyczny wyczyn. Tym bardziej, że jest to ostatni mecz w Lidze Mistrzów rozegrany na stadionie Vicente Calderon. Jak na razie jest 2-0 dla Atletico. W 12 minucie trafił Saul, a w 16 z rzutu karnego Griezmann. To spotkanie z trybun zapewne ogląda zagorzały kibic Realu Rafael Nadal. Hiszpański tenisista udanie rozpoczął turniej ATP w stolicy Hiszpanii, choć na korcie spędził blisko 3 godziny. Wysoko poprzeczkę w drugiej rundzie zawiesił Fabio Fognini. Po trzysetowej batalii Nadal pokonał Włocha 7-6, 3-6 i 6-4 i już może myśleć o kolejnym młodym gniewnym, który łatwo skóry zapewne nie sprzeda. Mowa o Australijczyku Kirgiosie. Ale Rafael ma ochotę na piąty triumf turnieju w Madrycie. W tym samym turnieju, ale w grze deblowej w ćwierćfinale jest już Łukasz Kubot. Gra w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo, a awansowali po tym, jak pokonali w dwóch setach do 3-4 Amerykanów Bakera i Monroe. Jesteśmy zgrani i wyniki przychodzą same, mówi Kubot. Wyciągnęliśmy wnioski z pierwszych dwóch miesięcy współpracy, zmienialiśmy cały czas taktyki. Zaowocowało to turniejami w Stanach Zjednoczonych. Teraz cały czas już jesteśmy w trakcie sezonu na kortach ziemnych, a więc ta taktyka, muszę powiedzieć, troszeczkę jest inna. Szczęście i handicap jest taki, że gramy cały czas, także ranking nam na to pozwala, że możemy grać turnieje, które chcemy, które wybieramy i koncentrować się na tych największych turniejach i jesteśmy razem, także pozwala nam na to ranking, co jest oczywiście super komfortową sytuacją. Kubot i Melo liczą na dobry wynik w Madrycie. Chrapkę na triumf w Pucharze Polskim mają piłkarze ręczni Viveta Bronu Kielce i Orlenu Wisły Płock. Dwie najlepsze drużyny w kraju zagrają w wielkim finale. W dwóch meczach półfinałowych Vive wyeliminowało Gwardię Opole, a Wisła MMTS Kwidzyn. Finał 21 maja w Lublinie. O najwyższe cele, bo Mistrzostwo Polski grają koszykarze. Powody do radości ma Stal Ostrów Wielkopolski, która awansowała do półfinału. Klub zorganizował swoim kibicom bezpłatny przejazd, no i opłaciło się. Stal wygrała trzecie spotkanie ćwierćfinałowe z MKS-em Dąbrową Górniczą i już czeka na rywala. Będzie to lepszy z pary Polpharma Starogard Gdański i Stelmet Zielona Góra. Zielonogórzanie, którzy bronią tytułu mistrzowskiego, prowadzą 2-0, a trzeci mecz właśnie trwa. Stelmet wygrywa 37-35, a w meczu w Madrycie wciąż 2-0 i 21 minuta. Jutro będzie cieplej, a deszcz może spaść w centrum i na wschodzie kraju. 10 stopni w Białymstoku, 11 w Trójmieście, 13 w Warszawie, 14 w Toruniu i Łodzi, 16 w Poznaniu, 18 w Krakowie, a 19 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin. 12-26 maja. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Kraków. Startujemy 13 maja o godzinie 11. Szczegóły na vienalifemarathon.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Już za trzy dni obchodzić będziemy setną rocznicę objawień fatimskich. Były to najbardziej doniosłe objawienia prywatne nie tylko w XX wieku, ale w całej historii Kościoła katolickiego. Żadne inne nie angażowało uwagi tylu papieży. Żadne inne nie doczekało się też tak rozbudowanej oficjalnej interpretacji na poziomie Stolicy Apostolskiej. Taki dokument wydał w 2000 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, późniejszy papież Benedykt 16, także jest rzeczywiście o czym rozmawiać, ale zanim przejdziemy do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, to chciałbym, żebyśmy wysłuchali utworu, który wprowadzi nas w klimat maryjny. Fragment Stabat Mater. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Za trzy dni rocznica objawień fatimskich i o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest z nami w studiu ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Witam serdecznie. Szczęść Boże. A w Portugalii jest w tej chwili redaktor Jan Pospieszalski i chciałbym, żebyśmy się z nim połączyli. Janku, czy nas słyszysz? Słyszę bardzo dobrze, witam serdecznie, witam gości w studiu, witam księdza, witam prowadzącego Grzesia Górnego, witam przede wszystkim słuchaczy Trójki, stąd z Portugalii, już teraz z Lizbony, trochę deszczowej, ale ciągle fascynującej. Jak wygląda teraz Fatima? Czy Portugalia żyje tą rocznicą, tą uroczystością? Tak, czuć, no nie powiem na każdym kroku, bo wielkie miasto, wielka stolica europejska, jaką jest Lizbona, otoczona no, tak niezwykłymi atrakcjami turystycznymi, ściąga nie tylko pielgrzymów, ale ściąga przede wszystkim tych turystów i tych turystów jest tutaj na każdym kroku bardzo dużo. Stąd życie Lizbony toczy się trochę własnym rytmem, natomiast ja byłem do niedawna, do przedwczoraj w Fatimie, no i robi to olbrzymie wrażenie. Zresztą tu też w Lizbonie, w centrum miasta, na placu Markiza Pombal, na wielkim budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Banku, gigantyczny portret Ojca Świętego Franciszka, uśmiechający się, pozdrawiający wszystkich. To jest największa reklama wielkopowierzchniowa, jaką tu widziałem w Portugalii. Oczywiście w tle jest, a może nie w tle, może właśnie na pierwszym miejscu wybija się ta znana figura Matki Bożej Fatymskiej i dwójka dzieci, informacja o tym, że będzie kanonizacja. Właściwie też jak się włącza stacje telewizyjne, przekazy informacyjne, i Fatima jest mówiąc po dziennikarsku, na jedynkach, to większość serwisów informacyjnych zaczyna się od tego, co się dzieje w Fatimie. Oczywiście no, są to takie newsowe rzeczy, ile pielgrzymek pieszych już dotarło, ile liczą służby bezpieczeństwa. Generalnie mówi się o tym, że to największa operacja organizacji zajmujących się bezpieczeństwem i zabezpieczeniem porządku w Portugalii, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Mówi się, że będzie tak? 1,5 miliona pielgrzymów 13. Już jest bardzo dużo. To znaczy myśmy wyjeżdżali właśnie między innymi dlatego, żeby zwolnić miejsce dla tych przyjeżdżających, bo nacieszyliśmy się Fatimą i jakby to wielkie przeżycie tam pierwszej soboty miesiąca, a wiemy, jak ważne są pierwsze soboty miesiąca w tym orędziu fatimskim, dlatego wybraliśmy 6-7 maja, żeby tam przeżyć ten czas, kiedy jeszcze jest w miarę spokojnie, kiedy można się poruszać bezpiecznie, a kiedy już czuć tę atmosferę Wielkiego Święta i kiedy dostęp do wszelkich tych cudownych miejsc albo tych otoczonych cudowną aurą miejsc jest w miarę możliwy, bo ponieważ to jest nasz pierwszy pobyt w Fatimie, chcieliśmy cokolwiek zobaczyć. Uroczystości jubileuszowe i te uroczystości kanonizacyjne na pewno ściągną taką ilość wiernych dostojników, że strefy dostępu, sektory podzielone plus no, olbrzymie utrudnienia związane z poruszaniem się uniemożliwiłyby nam zobaczenie tego, co teraz moglibyśmy zobaczyć. A i tak przeżycia były fantastyczne. Dziękujemy Ci za to podzielenie się swoimi refleksjami. Jeszcze za chwilę się połączymy z Tobą, a teraz chciałbym oddać głos księdzu Henrykowi Zielińskiemu, który jest z nami w studiu. Proszę księdza, jakie jest główne przesłanie Fatimy? Jakby ksiądz scharakteryzował to, tą podstawową istotę orędzia fatimskiego? Można by je scharakteryzować tak naprawdę w dwóch zdaniach. Nawrócenie i pokuta. Te pierwsze objawienia fatimskie, bo one trwały praktycznie kilka miesięcy, prawie pół roku, te pierwsze one były wezwaniem do modlitwy w intencji ratowania dusz grzeszników. I rzeczywiście dzieci fatimskie bardzo się przejęły tym. Skala umartwień, jakie one podejmowały, biorąc pod uwagę ich wiek, młody wiek dziecięcy, to był heroizm wręcz. Natomiast następne były bardziej skierowane w kierunku powszechnej pokuty, już nie za grzeszników, którym grozi potępienie, ale o nawrócenie świata, o nawrócenie Rosji, o nawrócenie tych, którzy mają w świecie złe zamiary. Mhm. A więc pokuta i nawrócenie. No właśnie, bo mam takie pytanie, bo kiedy studiowałem to orędzie, to zwróciłem uwagę, że jest ono takie, można powiedzieć, niepoprawne politycznie, że głosi pewne tezy, które są niepopularne. O pewnym aspekcie już ksiądz mówił, czyli wezwanie do ascezy, postu, pokuty, umartwienia. No zauważmy, że dzisiaj raczej nikt do tego nie nawołuje, a jeżeli już, to są to jakieś diety, głodówki dla zdrowia, dla urody. No a tymczasem nie ma wezwań do ascezy, do umartwień w intencjach duchowych, prawda? Nawet w Kościele się już do tego dzisiaj nie nawołuje. To prawda, że pewne elementy poprawności politycznej dotarły także i do Kościoła. Natomiast te orędzia i to, co dzieci praktykowały, były również traktowane jako niepopularne i niepoprawne politycznie także przed 100 laty. Dodajmy, że w tamtym czasie w Portugalii także ci, którzy na przykład modlili się na różańcu, byli prześladowani przez ówczesne rządy. Rządy komunistyczno-masońskie, republikańsko-masońskie, że tak powiem. Natomiast ta niepopularność swego rodzaju tego wezwania nie sprawia, że ono jest jak gdyby słabsze. Chrześcijanie często idą pod prąd. Matka Boża wzywała właśnie dzieci, małe dzieci. To też można powiedzieć, że samo objawienie się Matki Bożej dzieciom było też pójściem pod prąd. Kiedy tutaj rozmaici mądrzy w 1917 roku i wcześniej wymyślali rozmaite koncepcje uczynienia człowieka szczęśliwym, akurat Matka Boża wybiera dzieci, którym pokazuje zupełnie inną drogę do szczęścia. No właśnie, ale pokazuje im, i to kolejna rzecz, można powiedzieć, nie w duchu political correctness, pokazuje im piekło. Bo dzisiaj się mówi, żeby piekłem nie straszyć, a już zwłaszcza małe dzieci, tymczasem one widzą to piekło, co się staje dla nich traumatycznym przeżyciem, bo dosyć długo nie mogą się otrząsnąć po tej wizji. No i można powiedzieć, że dzisiaj to Matce Bożej odebrano by prawa rodzicielskie, gdyby dzieci straszyła wizją piekła, tymczasem okazuje się, że coś takiego ma miejsce. To prawda, dzisiaj chyba poszliśmy jeszcze dalej i nie chodzi tylko o wizję piekła, ale w ogóle zaczynam się powoli wmawiać, że nie powinniśmy ludziom mówić prawdy albo nie powinniśmy się przywiązywać do prawdy. Tymczasem w tych objawieniach mamy coś takiego, że jeżeli jest prawda zawarta w Piśmie Świętym, także o możliwości potępienia dla tych, którzy odrzucają Pana Boga, którzy sprzeciwiają się prawdzie, dobru, pięknu, którzy nie wierzą w Ewangelię, więc nie można tego ukrywać. Ja bym tutaj nawiązał do tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, pisał w swojej encyklice Veritatis Splendor, że konieczna jest znajomość prawdy po to, aby człowiek mógł rzeczywistniać swoją wolność. Jeżeli zostajemy pozbawieni prawdy, nawet trudnej prawdy, to nie możemy w sposób wolny i odpowiedzialny wybierać, decydować o swoim życiu. Ale dzisiaj ten aspekt piekła zupełnie zanikł z praktyki katechetycznej, duszpasterskiej. No powiem szczerze, ja w życiu nigdy nie słyszałem żadnego kazania księdza, który podczas mszy na homilii by mówił o piekle jako no, pewnej realności, pewnej możliwości, jaka może spotkać człowieka. Tego zupełnie nie ma, jest nieobecne. Ja słyszałem, nawet zdarzało mi się mówić. Natomiast chodzi o taką sprawę, że we współczesnym także Kościele i wśród wiernych wydaje mi się, że mamy troszeczkę schizofreniczny stosunek do piekła. To znaczy z jednej strony jest część duchownych, która stara się ten temat w ogóle pomijać. Nie straszmy ludzi piekłem. Natomiast z drugiej strony jest czasami pewna fascynacja złem także. Czasami może nawet przesadzone pójście w stronę jakichś takich sensacyjnych praktyk religijnych skoncentrowania się na złu. Diabeł nie zasługuje na to, aby był treścią naszego przepowiadania. Natomiast ma być przedmiotem tego, przed czym ostrzegamy. Zło nie może się stać narzędziem, centrum jakiejś złej, fałszywej fascynacji. Natomiast musimy pokazywać to, że jest ono jak gdyby lustrzanym odbiciem dobra. Czymś, co jeżeli nie dobro, to cóż pozostaje? To pozostaje nicość i zło. Tego nie można przemilczeć. Kolejna sprawa taka dosyć niepopularna, która się pojawia w tych objawieniach, to jest aspekt polityczny. Bo generalnie mówi się, że Kościół nie powinien się wtrącać do polityki. A podczas tych objawień Matka Boża się wtrąca do polityki, bo mówi ewidentnie o wydarzeniach, o faktach historycznych, o pewnych procesach politycznych. I mało tego, wzywa, żeby ludzie wierzący wpływali na wydarzenia polityczne, wpływali na tą sferę. Więc można powiedzieć, że to jest znów coś pod prąd temu, co się jakby dzisiaj mówi powszechnie. To prawda i te objawienia między innymi dlatego one stały się nie tylko przedmiotem zainteresowania Kościoła, ludzi wierzących, także Stolicy Apostolskiej, o czym Pan mówił na początku, nas one się stały także przedmiotem negatywnego zainteresowania, także rozmaitych sił politycznych. No wiemy, że szerzenie treści tych objawień w pewnym momencie było zakazane, że nawet Kościół powstrzymywał się z ujawnieniem chociażby tej trzeciej tajemnicy fatimskiej, aż się wszystko wykonało. Natomiast Matka Boża wzywa, Matka Boża jest też częścią Kościoła. Więc Matka Boża wzywa świat, wzywa Kościół, znowu papieża, żeby w imieniu wszystkich biskupów całego Kościoła zawierzył Rosję i cały świat Matce Bożej, jej niepokalanemu sercu. Czy to jest wtrącanie się do polityki? No, w pewnym momencie ja żyłem jeszcze w takich czasach, kiedy odmawiałem modlitwę Ojcze Nasz i mówiono wtedy, że przyjdź królestwo Twoje, to znaczy co? To, które jest, nie podoba wam się, tak, katolikom, tylko modlicie się o jakieś inne. Jeżeli ktoś chce traktować naszą wiarę i nasze praktyki religijne jako wtrącanie się do polityki, no to wszystko można, nawet Ojcze Nasz, podciągnąć pod politykę. Mhm. Kolejna sprawa, znów taka idąca pod prąd, to jest kwestia tych błędów Rosji, ponieważ w drugiej tajemnicy fatimskiej pojawia się ostrzeżenie przed błędami Rosji. One są utożsamione tam między innymi z bezbożną propagandą i z prześladowaniem Kościoła. I właściwie od początku to było utożsamiane z komunizmem. Więc można powiedzieć, że w czasie tych objawień mamy do czynienia z pewnym potępieniem komunizmu. A nie ma mowy na przykład o żadnych reżimach prawicowych, prawda? I to jest, można powiedzieć, znowu takie niepoprawne politycznie. Dlaczego Matka Boża w Fatimie się wypowiada o komunizmie i potępia właśnie ten ustrój? Znaczy, nie jest tak, że chyba, że nie ma mowy o reżimach prawicowych, bo czasami jest tak, że niektórzy chyba błędnie utożsamiają na przykład nazizm z systemem prawicowym. Narysizm jako narodowy socjalizm, ale socjalizm według mnie był systemem jednak lewicowym. Natomiast tutaj ja widzę w tym, oczywiście jest wprost mowa na temat Rosji, na temat jej błędnych ideologii i propagandy ateistycznej, która wiemy, że wkrótce, to dosłownie kilkanaście dni po zakończeniu objawień fatymskich wybucha wielka rewolucja październikowa. I to wszystko się urzeczywistnia. Urzeczywistnia się także w pewnym sensie jakimś finałem negatywnym wielkiej rewolucji październikowej jest zapowiadany w tych objawieniach zamach na ojca świętego Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Natomiast generalnie ja w tym widzę przez ostrzeżenie Matki Bożej przed wszelkimi systemami, które stawiają się człowieka stawiać na miejscu Pana Boga. A kolejna sprawa, też można powiedzieć taka dosyć dzisiaj niepopularna, nawet w Kościele, ponieważ Matka Boża wskazuje na ratunek dla ludzkości. Nie jest to żaden program społeczny, nie jest to żadna działalność charytatywna, ale nabożeństwo do niepokalanego serca Matki Bożej. Czyli no coś, można powiedzieć, w sumie paradoksalnego, jeżeli to zestawi się z pewnymi procesami dziejowymi, politycznymi, społecznymi, cywilizacyjnymi, kulturowymi. To prawda, to może się tak wydawać, że to jest jak gdyby niewspółmierne jedno do drugiego. Nas to nabożeństwo do serca, do Najświętszego Serca Najświętszej Maryi Panny bardzo ciekawie wyjaśnił to właśnie kardynał Ratzinger w tym liście, który poprzedzał publikację trzeciej tajemnicy fatimskiej, że jeżeli mówimy o sercu Najświętszej Maryi Panny, to jest ono w sposób jakby doskonały, odwzorujące to, o czym mówił Jezus Chrystus w ośmiu błogosławieństwach. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Człowiek, Maria jest człowiekiem czystego serca. Nabożeństwo wobec jej serca, do jej niepokalanego serca, to nie jest tylko kwestia odmawiania pewnych formuł modlitewnych. To jest kwestia również naśladowania, kwestia wzorowania się. Kojarzy mi się to z czymś, co napisał w swoim liście po wybuchu stanu wojennego kardynał Józef Glemp, tutaj u nas w Polsce, że gdybyśmy my byli ludźmi czystego serca, to pewne zło, gdyby Polacy masowo byli ludźmi czystego serca, to pewne zło w Polsce nie mogłoby się zakorzenić. I chyba tu jest klucz także, że to nie jest tak, że to jest tylko modlitwa, która nie przemienia naszego życia. Rzeczywiście trzeba zacząć wszystko od przemiany ludzkich serc. Inaczej same szyldy niczego nie załatwią. Mhm. Objawienie fatimskie nie było pierwszym ani ostatnim objawieniem maryjnym. Ono się sytuuje właściwie w takim całym ciągu objawień. I chciałbym, żebyśmy wysłuchali Wincentego Łaszewskiego, znanego mariologa, jak on widzi ten ciąg objawień maryjnych, z jakimi mamy ostatnio do czynienia. Różnica jest kolosalna, bowiem w pierwszym tysiącleciu objawień było niecałe 100. W następnym tysiącleciu powiedzmy, że jest ich kilkaset. Natomiast sam wiek XX to jest ponad 40 tysięcy. Także różnica jest ogromna. Można pytać, dlaczego taka? Teologowie mówią, że jeśli nie ma objawień, to dobrze, bo to znaczy, że jest spokój i że Bóg z nieba nie widzi żadnych zagrożeń dla człowieka. Że człowiek sam potrafi sobie poradzić, idzie drogą prowadzącą go ku szczęściu, ku bezpieczeństwu, drogą pokoju. Natomiast kiedy wszystkie znaki, całe doświadczenie człowieka go zawodzi, wtedy Pan Bóg jakby nie ma wyjścia i łamie własne prawa, czyli między nadprzyrodzonością robi się jakaś szczelina i pojawia się ostrzeżenie z nieba. To, że mamy teraz tak dużo objawień, to znaczy, że żyjemy w czasach, co podkreślają nie tylko papież Franciszek, ale także politycy. Żyjemy w czasach straszliwych dla ludzkości niebezpiecznych. Cezurą, która sprawia, że objawienia są zupełnie różne kiedyś i teraz, jest rok 1830, kiedy po raz pierwszy, to jest objawienie Shelley Dubac w Paryżu, cudowny medalik, kiedy po raz pierwszy objawienie zaczęło mieć wymiar globalny. Poprzednie były skierowane do lokalnych społeczności, zwykle pośrednikami byli święci albo dostojnicy kościelni. Sprawy dotyczyły małej wspólnoty, klasztoru, miejscowości. Natomiast od 1830 roku zaczynają się przesłania dotyczące całej ludzkości. To jest taka pierwsza różnica, która staje się jeszcze bardziej wyraźna, kiedy rozmawiamy o tych najbardziej współczesnych objawieniach, można powiedzieć od Fatimy począwszy. Natomiast jakość tych objawień też zaczyna się zmieniać, nie tylko gdy chodzi o adresata, ale teolodzy zajmujący się objawieniami tymi najbardziej współczesnymi mówią, że w odróżnieniu od poprzednich, współczesne mają dwa wymiary. Już Fatima to ma. Po pierwsze mają wymiar, przepraszam za określenie, charyzmatyczny, to znaczy inaczej niż mówi instytucja kościelna, nawet papież, Bóg próbuje przekazać człowiekowi zaproszenie do nawrócenia, do zmiany życia, nawet do posłuszeństwa owej instytucji, jeśli to jest potrzebne. Wymiar nowy, którego nie było, to jest wymiar apokaliptyczny, prorocki, w którym pojawia się naglące ostrzeżenie, że coś jest źle na świecie i jeśli człowiek nie zmieni dróg, którymi idzie w przyszłość, czeka nas Armagedon, apokalipsa, której wciąż możemy uniknąć, jeśli usłyszymy i przyjmiemy to, co niebo nam proponuje. To był mariolog Wincenty Łaszewski. Mówił o objawieniach maryjnych. Jest ich o wiele więcej niż objawień Jezusa. Jak to wytłumaczyć? Pytam obecnego w studiu księdza Henryka Zielińskiego. Być może, że Matka Boża w naszych dziejach zbawienia ma rolę szczególną. Znaczy, nazywamy ją pośredniczką. Pośredniczką, ale oczywiście to pośrednictwo to nie jest na zasadzie, że ona staje między nami a Chrystusem, natomiast ma udział w pośrednictwie Jezusa Chrystusa. I być może, że są sytuacje takie, tak delikatne i tak trudne. No znowu jest to zrządzenie jakiejś Bożej opatrzności, że Bóg dochodzi do wniosku, że tutaj ta matczyna troska i to matczyne, łagodne powiedzenie bardziej skruszy nasze serca, że jeżeli już nic innego, to może głos matki właśnie skruszy serca. Mhm. Takie doświadczenie przebywania, można powiedzieć, u stóp matki, Matki Bożej, ma Jan Pospieszalski, z którym łączymy się teraz z Portugalii. Halo Janku, słyszysz nas? Tak. Mówiłem o twoim doświadczeniu, ponieważ ty się wychowałeś w Częstochowie, mieszkając właściwie na terenie zabudowań klasztornych Sanktuarium Jasnogórskiego. Ściślej mówiąc, w budynku, który był częścią zabudowań klasztornych, ale oddalony o ponad kilometr na południe, był taki wysuniętym jakby obiektem, bastionem, nowicjatem paulińskim, ale też bardzo zabytkowym, budowany w 1638 roku. Częstochowa i ktoś, kto wychował się w Częstochowie, jeszcze miał takich rodziców, taką mamę jak moja, no to trudno, żeby nie był czcicielem Matki Najświętszej, ponieważ to wspólna modlitwa różańcowa codziennie, a ponieważ nas było w domu dziewięcioro, to każdy miał przydzieloną swoją zdrowaśkę. Ja miałem trzecią i to odmawianie wspólnego różańca no, nie było niczym innym jak realizacją orędzia fatimskiego, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałem. Ta Fatima się pojawiała stopniowo u nas i pamiętam gdzieś również fatimską figurynkę, która była wśród wielu dewocjonaliów, które zdobiły nasz dom i takich krzyżyków, obrazków i tak dalej. A twoja mama wiem, że była 13 maja 81 roku na placu Świętego Piotra, bo to też takie ważne wydarzenie było dla historii orędzia fatimskiego. Tak, to niesamowita rzecz, bo właśnie w tej chwili jestem w hotelu, gdzie telewizja portugalska przypomina obszernie tamto zdarzenie, zamach z 13 maja 81 roku, z komentarzami publicystów, z komentarzami tych z ekspertów. I to te zdjęcia archiwalne znowu stają przed oczami, bo przywołane są tutaj w głównym kanale informacyjnym telewizji portugalskiej. I później też widziałem te zdjęcia, które rejestrowała telewizja w momencie, kiedy Jan Paweł II był w 82 w Fatimie. Natomiast to rzeczywiście to wydarzenie 13 maja 81 roku relacjonowała mi moja mama, która była świadkiem. Stała stosunkowo blisko, słyszała bardzo wyraźnie dwa strzały pistoletu, widziała, jak podrywają się gołębie, widziała tą panikę, tłum ludzi, jak ten Papa Mobile opuszcza szybko plac Świętego Piotra. I krzyki ludzi, płacz, no taka reakcja zupełnie niesamowita. Ludzie wtedy tam zgromadzeni nie wiedzieli, co się, czy papież żyje. Widzieli, że ta wieść lotem błyskawicy ogarnęła wszystkich, jakoś dotarła do wszystkich, co się stało. I to było coś niesamowite. Ten pierwszy odruch nie tylko polskich pielgrzymów, wszystkich pielgrzymów, było taki, że ludzie klękali na kolanach, spontanicznie intonowali modlitwę. Później do tych ludzi już w sposób zorganizowany księża intonowali poszczególne modlitwy. Postawiono wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Wiatr gdzieś o tym szarpał. Pamiętam, mama opowiadała, że mało nie zleciał raz, czy nawet się przewrócił, ale polscy pielgrzymi modlili się przed wizerunkiem jasnogórskiej Madonny długimi godzinami, nasłuchując tych informacji, które idą z kliniki Gemelli. I jakoś tak mama wyjeżdżała ze świadomością, że skoro Matka Boża ma całe sprawy w swojej ręce i skoro jakoś do tej pory papież jest przy życiu, to wszystko dobrze się skończy. Odbieram ją z lotniska i też opowiadała mi o tym. A jest jeszcze jeden ciekawy wątek łączący Fatimę z Jasną Górą, który jest dosyć bardzo mało znany. Ty jako osoba, która się urodziła, wychowała w Częstochowie, pewnie wiesz, o czym mówię. Chodzi tutaj... Tak, więc jak ja powiedziałem, że nie wiem, kiedy u nas w domu ta Fatima się pojawiła i to orodzie fatimskie to wszystko, co wiąże się z przekazem, jaki znamy od Hiacynty i Łucji i Franciszka, to należy pamiętać, że to przecież nie kto inny, ale prymas Chląd jako pierwszy to orędzie wziął sobie do serca, wziął je na poważnie, wziął je tak, żeby poświęcić Polskę Niepokalanemu Sercu Marii i zrobił to jako pierwszy w łączności z całym polskim episkopatem. Przypomnijmy nam, że to orędzie, to zalecenie, ta prośba Matki Najświętszej przekazana pastuszkom została zrealizowana wprawdzie przez episkopat portugalski, ale nie tak, jak wymagałyby tego przekazy pastuszków. To, co od dzieci ich powiernicy, czyli biskupi, księża usłyszeli, tak? To orędzie, to zawierzenie na Niepokalanemu Sercu Marii miało być pod, w pewnych rygorach się odbywać, tak? To papież w łączności z biskupami, z episkopatem całego świata i tak dalej. Wiemy, że to się nie stało, że jako pierwszy oczywiście zrealizował to prymas i biskupi portugalscy, ale drugim był kardynał Chląd, to jemu zawdzięczamy, że to orędzie rozpowszechniło się w Polsce i Polska jako pierwsza poza Portugalią przyjęła to orędzie i no ten kult Matki Bożej Fatimskiej, ale też również i to wszystko, co on niesie, czyli różaniec, pokuta, pierwsze soboty miesiąca, pamiętam i wiemy, że to Polacy jako pierwsi podjęli. Mhm. To było w 1946 roku, wtedy milion osób zgromadziło się pod wałami jasnogórskimi. Bardzo dziękuję ci, Janku, za tą relację. Jak mówisz o 1946 roku, ja tego nie mogę pamiętać. Ja tylko jeszcze z ciekawostek powiem tylko tyle, że tu w Fatimie ta pierwsza sobota wygląda zupełnie niesamowicie. To orędzie pierwszych sobot jest urealizowane i mieliśmy szczęście uczestniczyć w tym nabożeństwie. To jest imponujące, dlatego że różaniec święty jest odmawiany przez różne nacje. Oczywiście po portugalsku, po hiszpańsku, po włosku, ale również, uwaga, po polsku. Pięć zdrowasiek odmawiał jeden ksiądz. Przy tych gigantycznych tłumach wielotysięcznej procesji modliliśmy się w języku polskim, a potem ze świecami taki długa procesja świateł przy bijących dzwonach robi to zupełnie niesamowite wrażenie. A wszystko to jeszcze było poprzedzone przepięknymi śpiewami chóru, który już ćwiczy, przygotowuje się do tych wielkich uroczystości, jakie one miały w sobotę. Już wtedy mieliśmy okazję wysłuchać i ten chór towarzyszył naszej modlitwie. Także to było zupełnie nieprawdopodobne wtopić się w ten wielokolorowy tłum. Bardzo dużo Filipińczyków, dużo Brazylijczyków, ludzi z Ameryki Południowej. No oczywiście królują Portugalczycy, Hiszpanie. To było coś niesamowitego. Widziałem katolików, uwaga, widziałem katolików z Indii, w sari, w tych swoich tradycyjnych strojach z różańcami w ręku. Robi to niesamowite wrażenie. Obok Portugalczyków, obok Polaków, Francuzów, ta modlitwa różańcowa na kolanach w tym wielotysięcznym tłumie w różnych językach sprawia, że człowiek się czuje jako część uniwersalna Kościoła. No i później te chusteczki niesamowite, my się z tego śmiejemy, z tych chusteczek białych pływających w momencie, kiedy jest pożegnanie figurki i uważamy, być może to jest kicz, ale no, jeżeli uświadamiam sobie, że to pastuszkowie, ci prości ludzie no, są powiernikami, stali się depozytariuszami, powiernikami tego niesamowitego orędzia, to nie mamy prawa śmiać się z nieco takich ludycznych, prostych, no, związanych, no, wynikających z takiej czystej, prostej, naturalnej, ludowej pobożności, miłości, gestów. I właśnie takim gestem są te chusteczki, które też zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Dziękujemy ci, Janku. To był Jan Pospieszalski bezpośrednio z Portugalii. Wracamy do studia. Jest z nami ksiądz Henryk Zieliński. Tutaj był wspomniany ten zamach na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku. Dlatego, że ta zbieżność dat zamachu i objawień fatimskich zwróciła uwagę papieża właśnie na to orędzie i na skutek tego zamachu on postanowił wypełnić te warunki, jakie zostały postawione podczas objawień fatimskich w 1917 roku. Czy ksiądz w czasie swojej formacji duchowej się zetknął z tym objawieniem fatimskim i czy ono jest jakby żywe, przekazywane dzisiaj w nauce Kościoła, także w takiej formacji duchowieństwa? Rzeczywiście Jan Paweł II w momencie po zamachu już swoim, kiedy wrócił ze szpitala z kliniki Gemelli, poprosił wtedy o to, aby mu dostarczono tekst tej trzeciej tajemnicy fatimskiej, która była dotąd zastrzeżona do roku 2000, zastrzeżona praktycznie tylko dla papieży. Natomiast to orędzie fatimskie było obecne cały czas w takiej świadomości, także w świadomości mojej w domu rodzinnym. Potem także było przedmiotem różnych komentarzy w czasie formacji seminaryjnej. Natomiast rzeczywiście rok 81 był swego rodzaju taką cezurą u nas w Polsce, zwiększeniem zainteresowania tym orędziem w momencie, kiedy zaczęło się wszystko układać, że no, ten zamach, jednak Jan Paweł II sam mówił o tym, że kto inny strzelał, kto inny prowadził kulę, że to matczyna ręka doprowadziła do tego, że Jan Paweł II nie zginął w czasie tego zamachu. A więc to, rzeczywiście było obecne. Poza tym chyba od tego momentu częściej też zaczęto kolejne dziesiątki różańca kończyć tym wezwaniem: o Mario, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, tym wezwaniem właśnie fatimskim. Mm-hmm. A przez kilka dekad po świecie krążyły apokryfy, takie fałszywe wersje tej trzeciej tajemnicy fatimskiej, które mówiły o jakiejś wojnie atomowej, zagładzie nuklearnej ludzkości. Spodziewano się usłyszeć nieprawdopodobnych rzeczy. Tymczasem, kiedy została upubliczniona w roku 2000 ta trzecia tajemnica, to z wielu stron dobiegł taki jęk zawodu, takie powszechne rozczarowanie, że się spodziewano czegoś nieprawdopodobnego, i wielu treść tej tajemnicy mocno rozczarowała. Zresztą sam kardynał Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, we wstępie, w pierwszych słowach tego listu od razu zaznaczył, że zapewne treść tej tajemnicy niektórych zaskoczy. To zwykle jest tak, że w momencie, kiedy coś jest utajnione, to wokół tego rodzą się rozmaite sensacyjne domysły. Natomiast przesłanie tej trzeciej tajemnicy, również tej trzeciej tajemnicy, mimo że tam była mowa, prawda, o prześladowaniu kościoła, o prześladowaniu papieża, to jednak jest to przesłanie o charakterze religijnym. I tutaj znowu wróćmy do tego, co pisał kardynał Ratzinger w tym liście. Nie chodzi w tej tajemnicy o to przede wszystkim, żeby zapowiadać i przepowiadać przyszłość, tylko żeby nam pomóc odczytać znaki czasu i odczytać Ewangelię w tu i teraz, w konkretnym kontekście historycznym, jaki nam przychodzi przeżywać, że rzeczywistość nie wymknęła się z Bożej ręki. I druga jeszcze ważna sprawa, na co zwraca uwagę kardynał Ratzinger, żeśmy nie podchodzili do tego, że te przepowiednie fatimskie miały charakter jakiś taki fatalistyczny, że my tu już nic nie możemy zrobić. Nie. Właśnie, bo tam się pojawia w trzeciej tajemnicy wizja papieża, który jednak ginie, zostaje zamordowany strzałami z łuku, z pistoletu. Tymczasem w rzeczywistości papież nie zginął. Przeżył to. Rzeczywiście papież przeżył. To nie jest tak, że rzeczywistość jest zdeterminowana. My mamy wybór między dobrem i złem. I rzeczywistość, w zależności od tego, co my wybieramy, w którą stronę idziemy, czy się nawracamy, ta rzeczywistość może być zupełnie inna. A skoro ta tajemnica trzecia nie była taka przerażająca i zawierała treści, jak mówił ksiądz, czysto religijne, to dlaczego ona była utajniona przez tyle lat? Ona była utajniona w gruncie rzeczy nie tylko ta tajemnica. Na początku także inne tajemnice były przed ludźmi utajnione, co jak po pewnym czasie były ujawniane. Natomiast ta była utajniona, ona w gruncie rzeczy miała być chyba, z tego co pamiętam, ujawniona dopiero po śmierci siostry Łucji. Znaczy ona tam zaznaczyła, żeby w około roku 1960 papież ją ujawnił, a wtedy Jan XXIII nie zdecydował się na ujawnienie tej tajemnicy. Nie wiem, być może, że chodziło tutaj także o to, o uniknięcie jakichś, nie wiem, nadinterpretacji tego wszystkiego. Trudno mi odgadnąć, jaka była intencja Stolicy Apostolskiej, że utrzymywano to jednak w tajemnicy. Mhm. Chociaż w różnych komentarzach, chociażby gdy chodzi o biskupów portugalskich, jakieś, bo także biskupi portugalscy znali tę treść, więc jakieś pewne przebłyski tej tajemnicy były. Mhm. Podczas swej wizyty w Fatimie w roku 2010 papież Benedykt XVI powiedział, że łudziłby się ten, kto by twierdził, iż Fatima wyczerpała swój profetyczny potencjał. Czyli papież stwierdził wówczas, że orędzie z Fatimy pozostaje nadal aktualne. I na czym miałaby polegać jego aktualność, skoro trzecia tajemnica została ujawniona, komunizm upadł, właściwie wszystko już jest oczywiste. Można by równie dobrze powiedzieć, na czym polega aktualność Ewangelii, skoro Pan Jezus już umarł i zmartwychwstał. Ona jest ciągle dla nas aktualna. W tym znaczeniu, że potrzeba nawrócenia, potrzeba pokuty i potrzeba przemiany serca jest ciągle aktualna, dlatego że walka dobra ze złem w świecie ciągle trwa. I mało tego, ona w tej chwili zaczyna przyjmować zupełnie inne wymiary. Często może bardziej jakieś takie przebiegłe, może trudniej dla nas odczuwalne. Podczas swojej wizyty w Fatimie Franciszek będzie przewodniczył uroczystościom kanonizacyjnym dwojga z tych pastuszków, wizjonerów, Franciszka i Hiacynty Marto, rodzeństwa. I są to najmłodsi wyniesieni na ołtarze wyznawcy w dziejach Kościoła. Bo zdarzało się, że byli wynoszeni na ołtarze męczennicy, którzy byli nieletni. Natomiast tutaj mamy do czynienia z osobami, które zostały uznane za święte z powodu swojej dojrzałości, heroiczności, cnót. I tutaj mamy dziewczynkę, która miała 10 lat. W momencie objawień miała 7. Chłopiec Franciszek zmarł w wieku lat 11. I czy to nie jest też takie dosyć charakterystyczne właśnie, że w dzisiejszych czasach dokonuje się taki akt wskazania na pewną dojrzałość chrześcijańską najmłodszych osób w dziejach? No, 10-letnia dziewczynka, 11-letni chłopiec. Tak, ale ta dojrzałość w nich rzeczywiście przebijała. Jeżeli czytamy ich biografię i okazuje się, że te dzieci, małe dzieci tak naprawdę, przyjmują świadomie cierpienie, wręcz podejmują różne akty pokutne. Ta chociażby Hiacynta, która według tych objawień ma do wyboru, jest ciężko cierpiąca. Dzisiaj to chyba jest bardzo aktualne w kwestii, kiedy w niektórych krajach Beneluxu dopuszcza się eutanazję dzieci, bo są cierpiące. Ta dziewczynka cierpiąca, ona decyduje się na to, kiedy ma do wyboru. Matka Boża jej się objawia, czy chce odejść już teraz do nieba, czy chce jeszcze cierpieć, żeby uratować więcej grzeszników. I ona świadomie podejmuje decyzję, że chce dłużej cierpieć, nie po to, żeby dłużej żyć, żeby przedłużać swoje życie, ale chce, świadomie podejmuje cierpienie jako wynagrodzenie za nie swoje grzechy. To samo dotyczyło w innym wymiarze, a to samo dotyczyło tego małego Franciszka. Więc jeżeli małe dzieci potrafią tak się przejąć rzeczywistością nadprzyrodzoną, zbawieniem nie tylko swoim, ale i cudzym, no to jest to wielka dojrzałość religijna. Pan Jezus mówi, nikt nie ma większej miłości jak ktoś, kto oddaje życie za przyjaciół swoich. Oni cierpią za przyjaciół swoich, oddają życie za współbraci w wierze. Ale proszę wyjaśnić, właśnie, co to znaczy, że cierpieć w czyjejś intencji? Bo no, dla wielu ludzi dzisiaj to jest w ogóle niezrozumiałe. Co to znaczy? Matka Boża im to wyjaśnia, że tu nie chodzi o cierpienie dla cierpienia, tylko mają to robić z miłości do Matki Bożej, do Chrystusa i do dusz, żeby one nie zostały potępione. To nie samo cierpienie w sobie samym, tylko cierpienie jest jakby sprawdzianem miłości, ogniem, w którym próbuje się złoto. A więc ta miłość, która jest wymagana do tego, aby przejść przez to cierpienie, ma charakter zbawczy dzięki Chrystusowi, dzięki włączeniu w Jego ofiarę. Skoro mówi... Cierpienie samo w sobie cierpienie nie byłoby żadnym skarbem, gdyby nie było połączone z cierpieniem Chrystusa. Czyli chodzi też o tą intencję. Chodzi o tę intencję, tak. I Matka Boża zwyczajnie bardzo wyraźnie tym dzieciom to przypominała, żeby za każdym razem wzbudzały sobie tę intencję. Czyli rozumiesz, że takie cierpienie ma podobną moc, podobne znaczenie jak modlitwa w czyjejś intencji? A może nawet czasami większą. Ze względu na to, że cierpienie wiemy, nawet jeżeli nie przechodziliśmy przez ciężkie cierpienia, wiemy jak bardzo cierpienie angażuje całą osobowość człowieka. Jak bardzo weryfikuje nasze intencje. Skoro rozmawiamy o objawieniach maryjnych, głównie dzisiaj o Fatimie, chciałbym zapytać o jeszcze jedno objawienie, które również absorbuje uwagę opinii publicznej na całym świecie. Tak się składa, że ksiądz Henryk Zieliński jest kapłanem archidiecezji warszawsko-praskiej, a właśnie ordynariusz tej diecezji, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, został niedawno wyznaczony przez Stolicę Apostolską jako taki specjalny obserwator do Medjugorje. Tam już część swojej misji wypełnił w Medjugorje, wrócił. Tak, spisuje raport dla Stolicy Apostolskiej tak, w tej chwili. Ale właśnie proszę opowiedzieć na temat Medjugorje, jaki jest status tych objawień, bo tutaj wokół nich również jest skupiona uwaga wielu i wierzących, i niewierzących. To elektryzuje opinię publiczną, to co się dzieje wokół tych objawień. I proszę powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać Czy możemy się spodziewać, czy też nie, ostatecznej opinii Watykanu, czy te objawienia są autentyczne, prawdziwe, czy też nie są? Jak wygląda sytuacja? Według mnie i według mojej wiedzy i rozmów także z księdzem arcybiskupem wynika, że ostatecznego orzeczenia na temat autentyczności czy nieautentyczności objawień w Medjugorje nie należy się spodziewać zbyt szybko. Misja księdza arcybiskupa Hozera polega na tym, żeby wypracować pewien model duszpasterstwa w tym miejscu modlitwy, dlatego że to, co podkreśla ksiądz arcybiskup Hozer, Jasna Góra na przykład, która jest bardzo ważnym sanktuarium, nie była miejscem żadnych objawień. Natomiast w tej chwili dokonuje się tam także cuda, nie tylko cuda nawrócenia, ale dokonuje się także cuda fizyczne. Tam dokonuje się także przemiana wewnętrzna człowieka. To jest bardzo ważne dla nas sanktuarium. Natomiast czy objawienia w Medjugorju są autentyczne, czy Kościół je zaaprobuje? Nie wiem. Była komisja watykańska, były komisje diecezjalne. W tej chwili jest to traktowane jako miejsce modlitwy, a nie miejsce objawień koniecznie. I trudność, oprócz pewnych merytorycznych, oprócz treści tych objawień, wynika z tego faktu również, że cały czas te przesłania, te objawienia trwają. I trudno jest, my nie wiemy, czym one się zakończą, trudno jest uznać autentyczność czegoś, nad czym jeszcze nie postawiono kropki. To tak, jak za życia nikogo się nie kanonizuje, bo nikt z nas nie wie, co dany nawet świątobliwie człowiek na koniec życia może jeszcze wywinąć. Tak samo tutaj, dokąd te zjawiska trwają cały czas, trudno się wypowiadać na temat ich ostatecznego charakteru. W tym roku nas czeka jeszcze jedna rocznica maryjna, 300-lecie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej. Już Senat uznał z tej okazji rok 2017 rokiem tej koronacji. I z tego, co wiem, również przewidywane są uroczystości, zdaje się, że we wrześniu. Tak, są takie uroczystości przewidywane, zresztą wcześniej także planowane są uroczystości z udziałem młodzieży, które będą upamiętniać i 300-lecie koronacji i ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Chodzi o to, żeby to jakoś połączyć w okresie jeszcze wakacyjnym. Natomiast rzeczywiście koronacja Matki Bożej Częstochowskiej była pierwszą papieską koronacją poza Rzymem, co warto znowu, na co warto zwrócić uwagę, bo to pokazuje nie tylko miejsce Jasnej Góry w dziejach naszego narodu, ale to pokazuje w ogóle miejsce Jasnej Góry w dziejach Kościoła i miejsce chyba także Polski w całym Kościele Powszechnym. Więc zresztą ta koronacja, także trudno ją jakoś oddzielić od ślubów Jana Kazimierza, od tego wszystkiego, gdzie Matka Boża, szczególnie w trudnych dla Polski czasach, była traktowana jako realnie królowa Polski. Nie tylko w jakimś takim meta duchowym charakterze. Ona realnie była traktowana jako królowa Polski. Mhm. No, zresztą wiemy, że ten akt ślubów Jana Kazimierza był aktem wagi państwowej, uczyniony przez króla, potem potwierdzony przez Sejm i nie stracił swojej mocy prawnej, a więc obowiązuje nadal. Proszę Państwa, nasz czas powoli dobiega końca. Będziemy się żegnać. Chciałbym jednak jeszcze zaprosić Państwa na najbliższą sobotę o godzinie 15:00. Będzie audycja specjalna poświęcona setnej rocznicy objawień fatimskich. Połączymy się bezpośrednio z Portugalią. Audycję będzie prowadził Jan Pospieszalski, którego dzisiaj słyszeliśmy, jak przekazywał nam korespondencję z Portugalii. Bardzo dziękuję naszemu gościowi, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, redaktorowi naczelnemu tygodnika Idziemy. Dziękuję bardzo. Ja z kolei Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, Grzegorz Górny. Szabunk napija, pójdę k szabunk, finiesz napija.